الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محترم حاضرین جمعہ دنیا میں ایک اچھے مشن کے لیے اچھے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو اپنے آپ کو اس مشن کے لیے وقف کر دیں. اس دنیا میں جتنے رسول آئے انہیں ایک مشن پر بھیجا گیا. ہر رسول نے اپنے مشن کو پورا کیا, یہاں تک کہ اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے بڑا مشن دے کر بھیجا. کیا تھا وہ مشن؟ وہ مشن یہ تھا کہ ساری انسانیت کو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے, ساری مانوتا کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو آخری پیغام دینے والا بنا کر دیا. ظاہر سی بات ہے مشن بہت بڑا تھا. یہ مشن سکسیسفل کیسے ہوا, یہ مشن کامیاب کیسے ہوا؟ صحابہ کرام کی محنتوں, ان کی قربانیوں اور ان کی کوششوں کے ذریعے. اس مشن کو لانے والے اللہ کے نبی ضرور ہیں, مگر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے جو جماعت تھی, جو گروہ تھا, جو لوگ تھے, حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رسولوں کے بعد, نبیوں کے بعد, پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات قرآن کریم میں ہے. سورہ فتح کی آخری آیت اٹھا کے لیے, محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بینهم. اے ایمان والو, محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معه وشداء على الكفار, اور جو ان کا ساتھ دینے والے ان کے صحابہ ہیں, ان کے کمپینین ہیں, ان کے ساتھی ہیں. اشداء على الكفار رحماء بینهم, جب بات اسلام کی آتی ہے, جب بات دین کی آتی ہے, جب اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کی بات آتی ہے, تو نبی اکرم کے یہ صحابہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے, ٹائٹ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں. اسلام کا میٹر آ جائے کوئی کمپرومائز نہیں, سخت ہو جائے. رحماء بینہم, لیکن وہی صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, جب ان کا کوئی انٹرنل میٹر ہوتا ہے, جب کوئی ان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے, آپسی معاملہ ہوتا ہے, بہت ہی نرم دل, بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں, بہت ہی نرمی کرنے والے ہوتے ہیں. نرمی کی جگہ نرمی, گرمی کی جگہ گرمی. تراہم رکعاً سجدا, اور اتنے اللہ والے, اتنے نیک لوگ ہیں, اتنے دیندار لوگ ہیں کہ تم جب بھی ان کو دیکھو گے تو یا تو تمہیں وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. جب دنیا اپنے اپنے بستروں پر آرام سے سو رہی ہوتی ہے, محمد الرسول اللہ کی یہ صحابہ اپنے رب کے سامنے تمہیں سجدہ کرتے ہوئے, روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے نظر آ جائیں گے. تراہم رکعاً سجدا, یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کے عالم میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کی نماز کا مقصد دنیا کو نمازی دکھانا نہیں ہے. یہ جب رکوع میں تمہیں نظر آئیں گے, جب تمہیں سجدے کے عالم میں نظر آئیں گے, تو کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ان کے رکوع کا مقصد, ان کے سجدے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اس کے دیوانے ہیں, اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے, اس کی محبت میں سرشار ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, میرے نبی کے یہ صحابہ, ان کا چہرہ تمہیں دیکھ کر پتہ چل جائے گا یہ نیک لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں. ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ سجدہ کرنے والے, یہ نماز پڑھنے والے, یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں. ان کا چہرہ بتا دے گا. یہ قرآن کریم میں سورہ فتح کی آخری آیت میں ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت. قیامت تک کوئی ایمان والا ان کی کھا کے پا, ان کے پیر کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے پیارے نبی بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو تم گالیاں نہ دو, میرے صحابہ کے بارے میں تم زبان کا غلط استعمال نہ کرو, میرے صحابہ کے بارے میں سوچ سمجھ کر زبان استعمال کرو. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مثل احد ذهبا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. احد پہاڑ, احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تم اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو, ما بلغ مد احدہم او نصیبہ, تو میرے صحابہ نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو بھی دیا ہے, ایک آدھا مٹھی اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں جو بھی دیا ہے, اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کا مقام. اچھا ایک بات بتاؤ, پہاڑ, پہاڑ کو تولا جا سکتا ہے؟ پہاڑ کا وزن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یعنی صحابہ کرام صحابہ کرام کا مقام اللہ کے نبی پہاڑ کے برابر بتایا، اس طریقے سے پہاڑ کا وزن نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کے مقام تو تولا نہیں جا سکتا، صحابہ کے مقام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تو صحابہ کرام کی عمومی فضیلت ہے۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص صحابی کے زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش ہوں۔ اتفاق سے کل میں آج کے جمعہ کی تیاری کے لیے سوچ رہا تھا کہ کون سا ٹاپک چنوں، کون سا عنوان اختیار کروں، اچانک اللہ کے نبی کی ایک حدیث میری نظروں سے گزری، بخاری کتاب المناقب کی روایت تھی، حدیث نمبر 3803 بخاری کے اندر آپ کو یہ حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ عرش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عرش کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عرش اور ایک ہے کرسی۔ اب یہ عرش کیسا ہے اور کرسی کیسی ہے ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ کرسی کی مثال، جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جس کا آیت الکرسی کے اندر ذکر ہے، وسیع کرسی یوہ السماواتی والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ ساری کائنات، سارے آسمان، ساری زمین مل کر کے اس کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، بہت بڑا میدان ہے اور اس میں چھوٹی سی انگوٹھی کہیں کنارے پڑی ہوئی ہے، اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہے ساری کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں اس کرسی کی یہ حیثیت، اس کرسی کے مقابلے میں ساری کائنات کی حیثیت، اور اللہ کا عرش اس کرسی سے بھی اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حیثیت ساری کائنات کے سامنے کرسی کی ہے وہی حیثیت کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے۔ تو ہم عرش الہی کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اگر کوئی ہے تو عرش ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو پیارے ہوتے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ کون ہے یہ صحابی جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا؟ یہ انصاری صاحب ہیں۔ انصار مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کا تعلق قبیلے اوس سے تھا، اور اس قبیلے کی جس برانچ سے، جس شاخ سے ان کا تعلق تھا، اس برانچ کا نام تھا بنو عبد الاشحل۔ ایک ہوتا ہے من قبیلہ اور ایک ہوتی ہے اس کی برانچ۔ تو من قبیلہ اوس تھا اور اس کی جس برانچ سے ان کا تعلق تھا اس کا نام تھا بنو عبد الاشحل، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے جڑی جانی مانی ہستی تھی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو، دیکھیے تبلیغ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی سے سیکھنا چاہیے۔ تبلیغ کے نام پر آج دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے مدینہ کے انصاریوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف ایک مبلغ کو بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا، کس کو؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے جو تلوار سے وہاں اسلام نہیں پہنچا، مدینہ قرآن سے، مدینہ کے لوگوں نے قرآن کے ذریعے اسلام قبول کیا ہے، وہاں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، کوئی تلوار نہیں چلی، ایک اکیلے بندے نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اپنے دم پر قرآن کے ذریعے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور دھیرے دھیرے پورا مدینہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. دعوت دینے والے کے اندر، تبلیغ کرنے والے کے اندر اگر اخلاص ہو، اس کی دعوت کی بنیاد صحیح ہو، سامنے والا بات کیسے نہیں مانے گا. آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے، مگر اس قرآن کو ہم نے بس تبرک کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے. کوئی گلے میں تعویذ کی شکل میں پہن رہا ہے، کوئی پڑھ کے پھونک رہا ہے، کوئی گھر میں تاکوں کی زینت بنا کے رکھا ہے. اس قرآن کا اصل مقصد تھا اس قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے، وہ کام آج ہم نہیں کر رہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. کروڑ پتی گھر آنے سے کروڑ پتی گھر سے ان کا تعلق تھا، اتنے پیسے والے تھے، اتنی دولت والے تھے. اسلام لانے کے پہلے جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو صبح کو الگ کپڑا پہن کر نکلتے تھے، شام کو الگ کپڑا پہن کر نکلتے تھے. ان کے کپڑے کی، ان کے فیشن کی، ان کے لباس کی تعریفیں ہوا کرتی تھی. اسلام جب قبول کیا، گھر والوں نے نکال دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عیش پرستی، سارا سکھ، سارا آرام ختم ہو گیا. کل تک وہی آدمی جو صبح کو الگ، شام کو الگ کپڑے پہنا کرتا تھا، آج اتنی غربت کا عالم آ گیا کہ پیوند کے پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑ رہے. وہی آدمی جو صبح شام قیمتی کھانے، نفیس کھانے کھایا کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد آج ایسی غریبی، ایسی قسم پرسی کا عالم ہے کہ جھوٹا موٹا کھانا کھا کر کے، فاقے کر کے، ایک ٹائم کا کھایا، ایک ٹائم کا نہیں کھایا، اس طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی ہے. اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی انسانوں کو پہچاننے میں بہت ماہر تھے. آپ کو پتا تھا کہ کون کس کام کا اہل ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کنونس کرنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی، لوگوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی. اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ بھیجا، جاؤ مدینہ جا کے تم اسلام کی تبلیغ کرو. حضرت مصعب بن عمیر اپنے مشن پہ لگے، مدینہ پہنچے اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر دی. ان کی تبلیغ پر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پورے مدینہ کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں. حضرت مصعب بن عمیر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ بھی اگر اسلام لے آئے تو ان کا پورا قبیلہ میرے قابو میں آ جائے گا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ کو کسی طریقے سے بلاتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، توحید کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، شرک کی برائی سمجھاتے ہیں. انسان کا دل اگر اچھا ہو، انسان کے دل کے اندر اگر نیکی اور تقویٰ کی گنجائش موجود ہو تو اچھی بات وہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر کو تبلیغ کرنی پڑی اور حضرت سعد بن معاذ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں. اور یہی نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے قبیلے میں جب لوٹتے ہیں تو سارے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سنو، کلام رجالکم ونسائکم حرام علی حتی تسلم. جب تک تم لوگ اسلام قبول نہیں کر لیتے ہو، میں تم میں سے کسی مرد سے بات نہیں کروں گا، کسی عورت سے بات نہیں کروں گا، پورا قبیلے کا میں بائیکاٹ کر دوں گا اگر تم لوگ اسلام قبول نہیں. شام ہوتے ہوتے ان کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس ایک بندے کی بدولت، ایک آدمی کی بدولت پورا ان کا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی زندگی کے دو چار واقعات ہم سنا کے بعد اپنی ختم کریں گے. غزوہ بدر کا موقع یاد کیجیے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، مشرکوں کی تعداد 1000. اور لڑائی کہاں لڑنی ہے؟ بدر جا کے لڑنی ہے، مدینہ کے بعد. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی میٹنگ بلا رہے ہیں، مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے، انصار بھی بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، رائے لے رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر نکلیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جائیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین صحابہ باری باری کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے انصاری صحابہ بھی اپنی بات کہیں۔ میرے انصاری صحابہ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت صحابہ کرام میں میجورٹی جو تھی وہ انصاری صحابہ تھی، اور اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تھے تو انصاری صحابہ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں گے۔ بدر کی لڑائی مدینہ میں نہیں ہونے والی تھی، بدر کی لڑائی مدینہ کے باہر ہونے والی تھی، تو اللہ کے نبی بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ انصاری صحابہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ایانا ترید، اے اللہ کے نبی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے انصاری صحابہ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے نبی والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر دے جائے، آمنا بکا ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، وصدقنا کا ہم نے آپ کو سچا مانا ہے، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے، اللہ کا آخری رسول مانا ہے، اگر آپ سمندر میں بھی ہم کو لے کر چلے جائیں اور حکم دے دیں گے میرے انصاری صحابہ تم اس سمندر کے اندر اتر جاؤ، تم اس سمندر کے اندر ڈبکی لگا دو، اے اللہ کے نبی ہم سمندر لخذناہ معک، سمندر میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ما تقلق منا رجلا واحدا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کا نام لے کر نکلیے، آپ ایک بھی انصاری صحابی کو اپنے ایک بھی انصاری ساتھی کو پیچھے نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، اپنے صحابی کے منہ سے یہ کلمات سن کے اللہ کے نبی کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب میں اللہ کا نام لے کر نکل سکتا ہوں، اب کوئی پرابلم نہیں ہے، اب کوئی حرج کی بات۔ یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خندق، پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے اسی اتر پردیش کی سرزمین پر اور اسی بنارس میں جامعہ سلفیہ میں پڑھانے والے ایک استاد تھے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی رحیم پور۔ اگر میں ابھی پوچھوں کہ کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو شاید 100 لوگوں میں 10 لوگ 15 لوگ آتے ہیں کہ ہاں مولانا ہم نے یہ کتاب پڑھی۔ دنیا بھر کی چیزیں پڑھنے پڑھانے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر وقت نہیں ہمارے پاس تو اپنے نبی کی سیرت اور اپنے نبی کو جاننے اور پڑھنے کا ہمارے پاس نہ شوق ہے نہ ٹائم ہے نہ ہمیں اس کی قدر ہے۔ میرے پیارے سے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کا نام ہے غزوہ خندق، بہت ہی خطرناک لڑائی تھی۔ یہ وہ لڑائی تھی جب مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہودیوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، ان لوگوں نے غداری کی تھی اور مکہ کے کافروں کے ساتھ مل کر کے دھاوا بول دیا تھا مدینہ کو، اور سچویشن ایسی بن رہی تھی کہ اگر اللہ کے نبی نے کوئی تدبیر نہ کی ہوتی تو یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے مدینہ کو تباہ کر دیتے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک بہت بڑی خندق خود دی، اسی لیے اس لڑائی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں جن قبیلوں نے مکہ کے کافروں کا ساتھ دیا تھا اس میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ غطفان، قبیلہ غطفان کے لوگ مکہ کے کافروں کے ساتھ اس لڑائی میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی نے اس قبیلے کو اپنے فیور میں لینے کے لیے ایک آفر پیش کیا، آپ نے اس قبیلے کو پیغام بھجوایا کہ اگر تم لوگ اس لڑائی میں ساتھ مت دو کافروں کا تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سال مدینہ میں جو بھی کھیتی پیدا ہوگی اس پیداوار پر ایک سلس، ایک پٹک تین، ون تھرڈ ہم تم کو دے دیں گے. یہ آفر اللہ کے نبی نے قبیلہ غطفان کے لوگوں کو کیا اور یہ آفر ان لوگوں نے قبول بھی کر دیا. لیکن جب یہ خبر حضرت سعد بن معاذ کو ہوئی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہی قبیلہ غطفان کے لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تب بھی ان کی یہ مجال نہیں تھی، ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ مدینہ کا ایک دانہ اناج بھی وہ اپنے گھر میں لے کر جا سکے. ہاں مہمان بن کے آتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، لیکن ایک دانہ بھی وہ فری میں لے کے نہیں جا سکتے تھے. اے اللہ کے نبی، آج ہم اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے کہ آج ہم ان کو فری میں اپنی پیداوار کا ایک پٹا تین حصہ دے دیں. نہیں دے، اللہ کے نبی یہ غدار ہو گئے، انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، اب ان کا فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی. اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ کی کہ یہ کلمات سن کے اپنا ارادہ بدل دیا اور آپ نے قبیلہ غطفان کو پیغام بھجوا دیا کہ ہمارے صحابہ نے اس رائے پر تائید نہیں کی ہے اور ہم آپ سے رائے. یہ حضرت سعد بن معاذ بہت بہادر تھے، غزوہ خندق میں ان کو چوٹ لگی، بہت گہرا زخم لگ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ بالکل مسجد نبی کے قریب میں لگوایا تاکہ آسانی سے اللہ کے نبی ان کی عیادت کر سکے تیمار داری میں. اب یہ بیچارے بیمار پڑے ہوئے اپنے بستر پر پڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اے اللہ، اگر ابھی بھی قریش کے ساتھ کوئی لڑائی باقی ہے، اے اللہ، اگر ابھی بھی قریش کے ساتھ کوئی لڑائی مسلمانوں کی باقی ہے تو اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کر سکوں جنہوں نے تیرے نبی کو تکلیف پہنچائی، تیرے نبی کو ان کے وطن سے نکالا، اور اے اللہ، اگر یہ لڑائی ختم ہو چکی ہے تو تم مجھے اسی زخم کی حالت میں تو شہادت کا درجہ دے دے، شہادت کی موت دے دے، اور اے اللہ تم موت کے پہلے قبیلے بنو قریظہ کے سلسلے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے. قبیلے بنو قریظہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زبردست غداری کی تھی، اور یہ وہ قبیلہ تھا جو حضرت سعد بن معاذ کے حلیف لوگ تھے، ان کے ساتھ حضرت سعد کی دوستی تھی. تو حضرت سعد نے کہا کہ ان کے بارے میں جب تک میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ مل جائے، اے اللہ تم مجھے موت دے. قبیلے بنو قریظہ یہ بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر رہتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ 15 دن تک کنٹینیو ان کے قلعے کو گھیر کر کے رکھا ان کا محاصرہ. اس کے بعد قبیلے بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور. اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو بلوایا، حضرت سعد بن معاذ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، بستر سمیت ان کو لایا گیا. جب ان کو لایا گیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، قوموا لسیدکم، اٹھو، دیکھو تمہارا سردار آ رہا ہے، جاؤ اپنے سردار کو اس کی سواری سے اتارو. حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنو قریظہ میں جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ غداری کی سزا اسلام میں، اگر آپ نے اگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا اور اس کے بعد آپ نے غداری کی ہے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر کے جنگ کی ہے، تب اس کی ایک ہی سزا ہے، سزا موت، لہذا ان کو قتل کیا جائے. حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے نبی نے ان کے فیصلے کی تائید کی. یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی عمر کتنی تھی؟ 37 سال، 37، 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 37 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، صرف 7 سال کی عمر پائی انہوں نے اسلام کے اندر 7 سال. لیکن ان کا یہ مقام ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کے مرنے پر اللہ کا عرش جل رہا ہے. ان کا جنازہ جب لے کے جایا جا رہا تھا، ترمذی کتاب المناقب کی صحیح روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جنازہ بالکل ہلکا تھا، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جنازے میں کوئی ہے، جنازہ بالکل ہلکا لگ رہا تھا. منافقوں نے تانا بھی مارا کہ ارے بھائی اتنا ہلکا جنازہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، جانتے ہو یہ جنازہ اس لیے ہلکا ہے کیونکہ میرے اس صحابی کو فرشتے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا جنازہ صرف انسانوں نہیں فرشتوں نے بھی اٹھایا. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی سے دو بڑے سبق ہمیں ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہوتی ہے, عمر جو ہوتی ہے, وہ سال اور مہینے سے نہیں ہوتی, وہ کارنامے سے ہوتی ہے. آپ 80 سال کی عمر پالے, 90 سال کی عمر پالے, 70 سال کی عمر پالے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا یوز کیا کیا ہے, آپ نے اپنی زندگی میں کام کیا کیے ہیں, آپ کی ذات سے دین کو کیا فائدہ پہنچا, آپ کی ذات سے امت کو کیا فائدہ پہنچا. اور ان کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں مراد کو یہ ملا کہ اللہ کی نظر میں آدمی کی قیمت اس کے کپڑے سے نہیں ہوتی, اس کی باڈی سے نہیں ہوتی, اس کے سوشل اسٹیٹس سے نہیں ہوتی. سماج میں آپ کا بڑا رتبہ ہے تو اللہ کی نظر میں بھی آپ کا رتبہ ہے نہیں, وہ ضروری نہیں. آپ بڑے پیسے والے ہیں, لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ اللہ کے یہاں بھی آپ عزت والے ہیں, کوئی ضروری نہیں. ہاں, آپ نے اللہ کی راہ میں قربانیاں کتنی دی, آپ نے اللہ کے دین کے لیے کوششیں کتنی کی ہیں, اسٹرگل کتنا کیا ہے, اس کے حساب سے اللہ کے یہاں آپ کا مقام و مرتبہ ہے. ایک ایسا صحابی جس نے صرف 7 سال کی عمر اسلام کے اندر پائی ہے, صرف 7 سال, لیکن ان کا یہ مقام اللہ کے یہاں ہے کہ ان کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل رہا ہے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کی نظر میں حضرت سعد بن معاذ کا مقام بہت اونچا تھا. آئیے میرے بھائیوں, ہم دعا کریں اللہ اس صحابی رسول کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحابہ کرام کی, اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابیات کی, اللہ کے نبی کی بیویوں کی, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی, اس امت کی عظیم ماؤں کی جو سیرتیں ہیں, جو زندگیاں ہیں, ان کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کتابیں تو اب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی کتاب نہیں پڑھتے ہیں. آپ موبائل کھولیں, انٹرنیٹ کھولیں, آپ کو علماء کی تقریریں مل جائیں گی, صحابہ کرام کی سیرت پر پورے لیکچرز ہیں, پوری سیریز ہے. آپ یوٹیوب پر بھی اگر چلے جائیں بہت سارے علماء کے بیانات آپ کو مل جائیں گے, تو وہ بیانات آپ سنیں, ان کو سمجھیں اور خود بھی سنیں, اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں, عورتوں کو بھی سنائیں. ان سے میرے بھائیوں کچھ نہ کچھ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہی آئے گی, اچھی چیزیں آپ کے گھر میں آئیں گی, گھر کا ماحول بنے گا اور نئی نسل کے بنانے اور سنورنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ہم میں سے جو لوگ انتقال پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو زندہ ہیں اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ ملک کی, اس ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو چین و سکون کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری روزی روٹی پر آنے والے تمام مشاکل کو, تمام مسائل کو اللہ حل فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی, ہمارے دائیوں کی, دین کی خدمت کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری عبادت گاہوں کو حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان کرو. آمین. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد, قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. امين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله اكبر.